Што менавіта Біблія адкрывае нам пра Бога, з чаго мы можам быць упэўненыя, што ён дапаможа нам перанесці цяжкасці. Наступнае. Перш за ўсё, мы знаходзім суцяшэнне ў тым, што біблійны Бог ёсць сапраўдны вечны Бог. Ён заўсёды існаваў і не будзе яму ніякага канца. Нам смяротным гэта цяжка поўнасцю ўявіць сабе. Кожны з нас мае свой пачатак і канец. Мы нарадзіліся і ведаем, што час нашага адыходу зямлі надыходзіць. Наш зямны канец яшчэ наперадзе. Як жа можа Бог быць вечным? У старазапаветнай кнізе Данііла мы сустракаем слова бабілонскага цара Дар'я, які з досведу спазнаў, што Бог Данііла ўсямагутны, бо не дапусціў галодным львам з'есці гэтага прарока з Ізраіля. Дарый загадаў усім падначаленым прызнаць Бога ізраільскага народа Бога жывым і вечнаісным, і што царства яго незнішчальнае і валадарства яго бясконцае. Даніел не перачыў Дар'ю ў гэтай заяве, бо быў перакананы, што такі ягоны Бог і ёсць. У апошняй кнізе Біблії «Адкрыццё» мы чытаем пра чатыры істоты са многімі крыламі і вачамі, якія днём і ноччу крычаць перад Богам. «Святы Господ Бог усеўладны, які быў, ёсць і прыйдзе». А пасля гэтага нагадваюць, што Бог сядзіць на сваім троне, і ён жыве ва векі вечныя. Значыць, Бог творца заўсёды існаваў, існуе і будзе існаваць, і валадарыць над усімі на зямлі. Біблія таксама пацвярджае, што вечнаісны Бог ёсць творца сусвету і жыцця, як гаворца ў пачатку першай кнігі «Быццё». На пачатку стварыў Бог неба і зямлю. Сказаў Бог, хай уродзіць зямля зеляніну, траву, каб сеяла насенне, дрэва плоднае, каб радзіла паводле роду свайго плод, у якім насенне яго на зямлі. І сталася так. Стварыў Бог рыб вялікіх, і ўсякую душу жывёл паўзуноў, якіх утварыла вада, паводле роду іх, і ўсякую птушку крылатую паводле роду яе. Стварыў Бог жывёлаў зямных паводле роду іх, і быдла паводле роду яго, і ўсіх гадаў зямных паводле роду іх. Стварыў Бог чалавека паводле вобразу свайго, паводле вобразу Божага стварыў яго, мужчыны ў жанчыну стварыў іх. Пра Бога Хрыста сказана, што ён стварыў усё, што на нябёсах і што на зямлі, бачнае і небачнае, хай тое троны, хай тое дзяржавы, хай тое начальствы, хай тое ўлады, усё ім і для яго створана, і ён ёсць раней за ўсё, і ўсё існуе ім. Мы жывём у такі час, калі многія людзі або ў Бога зусім не вераць, або не пэўныя, што ён сапраўды існуе. Такія часта кажуць, што наш сусвет, зямля і жыццё на зямлі – паявіліся дзякуючы працяглому працэсу механічных зменаў пад уплывам фізічных сілаў, які існуюць і дзейнічаюць у сусвеце. Біблія такому паняццю пярэчыць і вучыць, што сусвет, зямля і жыццё на зямлі пачалі існаваць дзякуючы стваральнай дзейнасці Бога. Ужо ў першым сказе біблійнай кнігі «Быццё» дапускаецца, што да паяўлення фізічных рэчаў Бог існаваў. І ён стаўся галоўным чыннікам утварэння сусвету і сапраўдным стваральнікам яго. Кожны з нас павінен прыйсці да сваёй высновы, каму тут верыць, Біблії альбо неверучым. Што да мяне, лічу, што Біблія адкрывае нам праўду. Некалькі разоў гаворыцца, што Бог сказаў слова, і жаданае ім пачало існаваць. Такім жа чынам ён стварыў асноўныя віды жыцця і першых мужчын і жанчыну. У дачыненні да стварэння чалавека псалмаспевак кажа: «Калі я гляджу на нябёсы твае, твор тваіх рук, на месяцы, зоркі, якія ты паставіў, дык што ёсць чалавек, якога ты памятаеш, і сын чалавечы, якога наведваеш ты? Нядужа ты зменшыў яго перад анёламі». Славою, гонарам увянчаў яго, паставіў яго ўладаром над творамі рук тваіх, пад ногі паклаў яму ўсё, валоў і авечак усіх, і польных звяроў гэтак сама, птушак нябесных і рыбін марскіх, усё, што праходзіць марскімі шляхамі. Господзе Божы наш, якое велічнае імя Тваё па ўсёй зямлі. Біблія не дазваляе нам прыйсці да высновы, што чалавечы род выйшаў з малпаў ці з нейкай іншай жывёльнай формы. Бог нас, людзей, стварыў і працягвае тварыць людзей кожны раз, калі ва лоні маці сперма злучаецца з яйцаклеткай. У Новым Запавеце мы знаходзім такія словы о Божым тварэнні. Верую спазнаём, што вякі, гэта значыць светы ў прасторы, створны словам Божым. Так што з нябачнага пайшло бачнае. Без веры дагадзіць Богу немагчыма, бо трэба, каб той, хто прыходзіць да Бога, верыў, што ён ёсць і шукальнікам яго дасць. Калі Бог ёсць творца ўсяго існуючага, дык гэта ўжо сведчыць аб тым, што ён карыстаецца велізарнай сілай і можа ўчыніць усё, што яму заўгодна. Гаворка тут жа ідзе пра ўсямагутнага Бога, і Біблія адкрывае нам якраз такога Бога. Знойдзеш шмат месцаў у святым пісанні, дзе згадваюцца Божыя найвышэйшыя ўлада і моц. Напрыклад, у першай біблійнай кнізе мы чытаем словы Бога: «Я Бог усямагутны». І пазней у гэтай кнізе ставіцца рытарычнае пытанне: «Ці ёсць што цяжкае Господу?» Намеры і мэты Божыя заўсёды выконваецца, як адзначаецца ў кнізе прарока Ісаіі: «Я Бог, і няма іншага Бога, і няма падобнага да мяне. Я ўзвяшчаю на пачатку, што будзе ў канцы, і ад старадаўніх часін тое, што яшчэ не зрабілася. Кажу, мая рада, у сэнсе ягонай мэты, адбудзецца, і ўсё, што мне заўгодна, я зраблю». Бабілонскі цар Навухадоносар таксама з досведу прызнаў Бога вялікім уладаром уладароў, сказаўшы: «Усявышні валадарыць над царствам чалавечым і дае яго каму хоча. Я, Навухадоносар, узвёў вочы мае да неба, і мой розум вярнуўся да мяне. І дабраславіў я ўсявышняга, пахваліў і праславіў вечнаіснага, валадарства якога — валадарства вечнае, і царства якога — уроды і роды. І ўсе жывыя на зямлі не значаць нічога, па волі сваёй ён чыніць, як у нябесным войску, так і сярод жывых на зямлі, і няма нікога, хто мог бы ўсупрацівіцца ягонай руцэ і сказаць яму: «Што ты зрабіў?» У такіх заявах мы даведваемся пра Божую моц, якая падтрымлівае нас, калі мы адчуваем сябе слабымі і маем патрэбу ў ягонным умацаванні. Бываюць такія моманты, калі мы стамляемся фізічна і духовна, і толькі Бог можа абнавіць наш дух, як сказано ў кнізе прарока Ісаіі: «Хіба ты не ведаеш, хіба ты не чуў, што вечны Господ Бог, які стварыў канцы зямлі, не стамляецца і не знемагае, розум яго недаследны. Ён дае стомленаму сілу і даруе знямогламу маладосць. Стамляюцца і юнакі, і слабнуць, і маладыя людзі падаюць. А тыя, што спадзяюцца на Господа, абновяцца ў сіле, падымуць крылы, як арлы, пацякуць і не стомяцца, пойдуць і не стомяцца». Нават вялікі пакутнік Йоў, перажыўшы страшэнныя мукі, прыйшоў да высновы, што Бог творца неба і зямлі застаецца ўсямагутным уладаром, сказаўшы: «Ведаю, што ты ўсё можаш, і што намер твой не можа быць спынены». Акрамя ўсямагутнасці Бога, мы таксама даведваемся з Біблії пра ягоную ўсюды існасць. Ніхто з нас не можа схавацца ад Його, бо ён заўсёды і ўсюды прысутны з намі. Псалмаспівак Давід засведчыў пра гэты атрыбут Бога ў 138-й псальме, дзе ён піша: «Куды пайду ад духа твайго, ад аблічча твайго куды ўцяку? Ці на неба ўзыду, ты там, ці сыду ў апраметную, і там ты, ці вазьму крылы золку і перасялюся на край мора, і там рука твая мяне павідзе, і ўтрымае мяне правіца твая. ці скажу, може, цемра укриє мене, і святло навокал мене зробиться ноччу. Але й цемра тебе от мене не затемрить, і ноч светлая быццам день, як цемра, так і святло. Многие сёння не думаюць пра тое, што Бог прысутнічае там, дзе яны бываюць, і ён бачыць усё, што яны робяць і як паводзяць сябе. Слово Божае перасцерагае нас, што ў будучым усе нашы зямныя дзеі ацэняцца Богам, што значыць, пакуль мы тут на зямлі, нам трэба паводзіць сябе прыстойна і жыць згодна з ягонымі запаведзямі, пазбягаючы ўсякага віду грэшнага жыцця. Усё, што мы робім, записывается на небесном видеофильме.